بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة مسد یا سورة لهب متوي ادام مکی صورت ده په نزول کې شپږم نمبر فرض تور د فاتحه نه پدې کې دا پرس بل نه خ بیانې چې دې به باطل فرست ته خیرې کوي ان کتری وی او کپلاری وی ارتوک شي دې بل دواګان نه واړي خپل بن واقع ذکر کوي دا ابو لهب اولاد نبی صاحب سقطر دي او دا غتر دي چې نبی اسلام په پیدائش باندې میلاد مناو کړو میلاد النبی عید میلاد النبی یو دی عید وفات نبی ځان کوئی په خبره یو دی عید وفات النبی یو دی عید میلاد النبی عید میلاد النبی یو دی عید وفات النبی د عید میلاد میلاد پیدا کړو عید به خوشاله تا د نبی اسلام د پیدائش خوشالي ته ډومبای مناو کړو د دې یو وی دوا صوبیه وا غالبا ارا اغلی او ته مبارک شه نیکا سارو ارو شو او ارو بدا چې پلار نو بی یعنی پس برګی پیدا شو هغه عزت ما آزاد کړی وی زاد دور نن سبب وی نه پسوی په کورونو کې وی نو هغه خو په لکو په زربونو کې وا وی عزت ما آزاد نه نو باندې خوشالي هغه مناو کړی د دې وجه په قران کریم کې دا ابو جهل نوم نشته الانګه د ابو جهل دښمنی د نبی اسلام سره د ابو لهب نه زیات و په کفر کې ما زیات و د ابو لهب نه ابو جهل د ابو جهل نوم نشته چرته نو عمر شته د ابو جهل شته تبت یدا ابي جهل نشته چرته د دوه وجه د نوم یې اغوسته دی یو دا چې نبی اسلام تر رساکا سکتر نو مطلب دا ہے کہ ستا تری کنا چی خلاف کئی نوم بی اخلی اخیری باتا کئی او دویم دا چی دا عید میلاد مناو کرو درم دا که ارت رو چت سڑی او خلاف کئی ارت رو چت یا خلاف کئی نو تبا دا غنوم اخلی باشه مولانا سیب شیل قرآن محمد طیب اللہ دا عمر کی برکت ہوا چایی دا اغی اغوی او در روانو ما دی پلار تنو دا تقریبا دا شلو کالو مخ که خبره دا تقریبا دا داو خبره دا چه مولان فضل رحمان دا بی ندیری سردگاو نو کرو وزیرو کسی شو وی دا تیره دمانوی بیجنگر ناسوی مرتورتاو شما وی دا تلات را پاتی او مولان سب سنگه مای چیزم کار تا سنگه وی خیمه وی ما آتش سنگه غبان دا غیر سنگه شو امیرم سنگ شو امیر جماعت ویرا بس مولانا سے سب ہو پلار زما استادو کدے دے مفتی سے دیے نہ وے کنا نو ما بت جامی استی وے خو بس دے مفتی سر کو تو گورا نو مولانا دی خو سم تو میٹ دی پ جواب نو کہو ارزامی جواب خو پدی کہو مو دے مولانا دی با کمال با منی شو قران دا کشان دی او مولانا طیب سے اللہ دا عمر کی برکت واسے اغم نہایت اټومیټ جواب ورکړل الزام ډیر ګران کار دی به ما اته چې دا خو ته بیا ډیر بد کار کې ویولې به ما چې نبی صاحب تر بوته نه ګوري چې دا که سکتر راغتا تبت یدا ابي لهب و تب وای او مولانا دا مفتی محمود څه شه و دا نبی صاحب په مقابله کې ادا اغست رو ته ګوري اما ته وکړه چې په ګیران تاسو ډیر خراب خلک یې تاسو په څنګه بچی تړې اما ته نه حق وای کنه چې حق وای دې ته باندې ګوري دا ما د استاد زیه ده او دا مې استاد چې غلط کار کوي نو به اخلې نو د دوه وجو دا د درې وجو دا نو مې غته یو دا چې نبی صاحب سکتر دی او دویم دا دی چې د میلاد مناو کړو او اول دا چې اوچت نسب دی بنو هاشم کې دی لیکن چې غلط کار یې کړی دی نو مې واخلا اوس یې سړی ملا دی شرکیات کوي بدعات کوي د قرآن خلاف کوي نوم به اخلي چې خلکو ته نشاندهي وشي چې خلک ځان بچ کړي دا نه چې نه خیر دی ګزاره په کار ده ټیک ده خو ګزاره دا مطلب نه دی چې ته به حق ته حق دوه باطل ته باطل نه وای لړومبه میلاد چې د میلاد مناو کړو یو د میلاد ایو د وفات د نبی اسلام او لړومبه عید وفات چا مناو کړو دا مالک ابن نویرا دا یو منافق په مدینه کې چې نبی اسلام کار پوره شو په 12 ربیع الاول نبی اسلام وفات شو دی د نبی اسلام د میلاد د پیدایش تاریخ نه معلوم پای کې اختلاف دی حتی چې په میاشت کې اختلاف د سو کوئی چې نبی اسلام په محرم کې پیدا شوړو باندې میاشت کې اته کوئی په دوه میاشت کې په سفر کې پیدا شوی سفر کې اته کوئی چې ربیع الاول کې پیدا شوی بده کې اختلاف دی په میاشتو کې خو ډیر یقینی خبردار چې نبی اسلام په ربیع الاول کې په دریم میاشت کې پیدا شوی په دې باندې ټول اتفاق دي چې پیر فرد باندې پیدا شوی نبی اسلام نو چې کوم تاریخ والدی او دا اسمان دي ستورو علم اوسه دی تاریخ علم اوسه غدی دی کلندرو نو هغه چی حساب کوي نو هغه وایي چې په کوم کال چې نبی اسلام پیدا شوی دی په کوم کال چې نبی اسلام وفات شو پاک کال د ربیع الاول کې رومبه پیر په دویم تاریخ باندې نو دویم پیر په نام تاریخ شو نو درې پښبار سم چې دوه سم خو نشو چې په نام تاریخ باندې پیر شو انو د په لسم باندې چې کوم دی د بود روش د منګر روشو کوز نو په یو لسم باندې د بود روشو نو په لسم باندې زیارت شو هغه د زیارت د جمعه تر راځي د پیر ورځ خونه شو فوجه هغه د نبی اسلام په وفات کې اختلاف شته په دولسم کې خو زیات اتفاق په دې باندې په دولسم باندې وفات شو دي او ساته یو خبر وو کوي په یو ورځ باندې یو سړی زیتلار مړ شو اپا غر زړی زیم پیدا شو انده ول زی خوشحالي مناوي کړه پلار غم بکای په دولسم باندې نبی اسلام د دې په خیال پیدا دي د دې په خیال په دولسم وفات هم دي په دا کوم خوشحالي ده د وفات غم خود پیدایش نه زیات خط دغه دی تکلیف دی دی دغه چې پیدا شو چې دا پته نوځ دی پیغمبر دی او کسره چې پیدا شو نو دا چا ته پته نو بي دالا خروج تو خود پیغمبر مړ شوی دی کنه د خلکو په نیت باندې پیغمبر دوی پیدا شوی ها الله ته پته دی پیغمبر دی لیکن نه فلا نه نکته ته پته نه مور ته پته نه بل چاته چې پیغمبر دی نو دا زیات تکلیف دی خود هغه وفات ته کنه نو په دوه ځم باندې نبی اسلام وفات شوی دی نو دا څوک دي چې په دغه خوشحالي مناوي دا نبی اسلام دشمنان دي مالک ابن نویرا راډو به سره چې د عید وفات مناو کړو خالد بن ولید رضی الله عنه چې کله خبر چې لاند دنه سپوت کو دغه ته بکواز کو د تور راويستا اٹک سټی ته مړی کو شیګان چې کله په وګر صدیق اعتراض وکړي فیزل لسه نو دوی به اعتراض وکړي دا غي چې وای د مالک ابن نویرا قصات د خالد بن ولید نه نه اخستې شاه عبد العزيز رحمت الله تحفه اشنا شرا لیکل راغی کې د صحابه صفائی کړی دا په شیعاګانو هغه غلط اعتراض راغی جواب نه کړی صفائی کې بیا هغه جواب کړي د دې راي چې دا غرور کړه دا وکړو په غوانې په خالد او خالد رضی الله عنه جردلو افام سره نه وکړه او جردیلو عام سړی ته ګور د ګستاخ رسول وجل عام سړی ته نشته اجازه تھا دا سړی ګستاخ رسول مالک ابن ویرا دغه نبی صاحب په حق کې د بکواس وکړ ادا غی عید وفات بناو کړو نو دې جردیلو د تسړو عام سړی ګور د نشو کوڅ کارو بلاد کې واغلی ایو سړی ودی او وای د ګستاخ رسول دا ګور نشته دا دونکو بلکې په هغه باندې با قاضی څنګه بځي او قاضی څنګه بوي د چې ګواہی په پېشي ګواہی په پېشي سلور کاڅه دو کاڅه چې او د خبرې کړې بیا به قاضی لګي به مړی دا نه چیرته قانون بلاس کوه د خلک مړی نو مالک هم ورا غ مړ کو نو خال نو شاب در دې وای چې دا غرو کل دا وکړوا د قصار چې بکر څه قصه د صدیق خزات ور بل د غرونو خبرو چې ګستاخ رسول دی او خی کړي چې مړ ک دړو به عید وفات چې بناو کړو دا د مالک ابن نورا منافق اعظم هغه بناو کړو او دوی به عید وفات چې بناو شو دی د شپږ سو کال بعد به بناو شو دی لکه خالد رضی الله چې 63 وو نو بیا خالد خو یې اگر چې پړ کې وته بغض دیر نبی اسلام ته لیکن عید وفات نشه بناو د مسلمانان طاقت وو بیا شپږ سوه کاله بعد مسلمانان بیا کمزوري شو لګه. نو په اربل ښار کې اربل د بغداد نه بره دی تور غاړ دی او ښار دی د هغې بادشاه محمد دا مظفر مظفر الدین دا یو مصرف بادشاه او د هغه یو مولا و ابوالخطاب غیر مقلد هغه ورته وایي چې ته د نبی اسلام میلاد مناو کا نو خلک به تانه خوشحاله شي ته حکومت مستحکم شي. نو هغه په هغه زمانه کې 3 لاکھ روپۍ لګولې وې او هر کال به مناوه او 3 لاکھ 4 لاکھ روپۍ به لګولې. نو دویم عید وفات چې مناو شو د هغې مناو کړو. بیا په دریم دروازه بعد بیا تقریبا شپږ اووه سوه کاله بعد بیا مناو شو د نن نه یو نیم سر کاله مخکې شیګانو مناو که په لکنو کې عید وفات د نبی اسلام د وفات خوشحالي یو نیم سر کاله بعد نو بیا هندوستان ته لکنو نه ټول هندوستان کې خور شو لکنو سر کاله مخکې نو اتیا کاله مخکې پنجاب ته راغی عید وفات مناول. نو پنجاب نه اوس زستاسو به یاد کوم چې مشران خلک دي زموږ د عمر اعظم نه لږ کم چې کله به چوټي راکوله 12 رجب باندې هته به سې 12 وفات به وته کنه اوس هغه 12 وفات په ځای باندې عید میلاد نبی شه. نو چې یو قوم یو مسلمان چې د محسن اعظم صلی الله علیه وسلم محسن انسانیت دی د هغه په مرګ باندې خوشحالي مناوي حالانکه اسلام کې نه خوشحالي شته د درو دا اور او زبان چې کله ماشوم پیدا شي ته په ومه راز باندې خوشحالي به کې حقیقت به کې ک جنا یو یو ګډه لال کا یا یو چيله او کانو کو دوا لال کا اګه غریب مال انو خیر دې بل ساسه لګه ساده قامت غور کا د کشت خدا نه چې کال بعد به بیا خوشاله مناویږي پلان کې پیدا شولې او نو د وفات روز مناولشته په اسلام کې درې ورځې سیوا غم نشته چې درې دې تیر شي دا کونډه د کونډه غم چې ګو سلور میاشه الله تر دې دا په سلور اصلور میاشه الله تر دې کې بل نه ویختل شي خل جوړي ادم خولي کپلې چې د مستر کې تورې به شو ډیسرې کوي د کونډه غم چې سلور میاشه الله تر او نن ته د بیا اسلام غم دا حضرت حسین رضی الله عنه دیار رسو کالو شو او حسین د دیار رسو کالو سیوا شو او حسین رضی اللہ عنہ پس جڑا دا ازاد وجنی او ازاد وجنی او سکی نا پا اسلام کے تدری و رضی سیوا غم شتے آنا دا او رضی نباد چکا من خوشحالی مناول شتے وجنی نو عید میلاد کا دک مناولی دا بی دلیل دا اول خدا عید میلاد نه دا عید وفات دے او کدے ہوتا عید میلاد وی نو دا عید میلاد او بکر صدیق مناول کردے دو نیم کال دا اگو حکومت ہو خلیفہ ہو نو په کارو چې هغه اعلان کړو کنه بیا دا هغه نه بعد عمر فاروق لس کاله هغه خلیفہ نو په لس کال کې او دغه غمنه وکړل یا بل یو صحابي منه وکړو دي خیر خیرت وکړو. نو بیا دا هغه نه بعد ار عثمان تقریبا 12 کاله بعد هغه خلیفہ پات شو. دا ټول د محبان رسولو کړو ته نبی اسلام تر مینا وکنه و نو د مینې زار دار چې خلاف شرط کار وکړه د مینې زار خدای چې ته په سنت باندې لګا د مینې زار نبی اسلام صدا دی چې هغه کمیشن فریق دی هغه مشن چلو چې قران دی هغه چې کمیشن فریق دی کفار در مقابله وي هغه چلو کنه دا خدای نه میشه چې د هغه خلاف تاریخ شروع عید میلاد مناو او خدای عید میلاد دی نه او که فرض کې عید میلاد دی ستا په خیال یو صحابي جرد مناو کړل 110 سال صاحب کرام نبی اسلام د وفات نه بعد تقریبا سل کال ژوند دیو پوهشه سل کال یعنی 110 هجری کې اخر صاحب مړ شو دي نو نبی اسلام د وفات نه سل کال پر ژوند دیو پر سل کال کې دوه دوه چې او صاحب چر تک عيد میلاد مناو کړو نه نو اوس ته مناوي چرته یو امام ویل چې عيد میلاد مناو کړي پوهشه نو دا یو ناروا کار دی چې څوک مناوی په کار دا یو بدعت دی. اما وختو چې په بدعت باندې سنت ختمی ابله خبره چې دی ته عید میلاد وایي نو دا د پیغمبر د خوشحالۍ بس یو ورځ به مناوی یو ورځ خوشحالیو کا 360 ورځې د پیغمبر په خوشحالۍ مې خوشحال په پیدایش ادا یو ورځ خوشحالیو کا بس ذکر نہ دې اختقاده خدا کوي چې ته هر وخت پیغمبر رب په پیدائش خوشاله چې ډوډۍ خوري او بسم الله وایي ا د خپل مخنه خوري په درو کوته او بسم الله وایي نو ته ځان ته پیغمبر کو شکر چې پیغمبر سم الله را لګلو ځکه پیغمبر چې موږ ته ډوډۍ چرخه ده کله چې قران تکې دی نو دا یاد کچ پیغ شکر چې پیغمبر زمندار علی ګو دا کتاب را لګو ګر من بس دا کتاب بچاتو هر یو کار چې کې په سنت باندې نو پیغمبر را ته یادو خپل کې خوشاله شه دان چې لکه په دتیانو کار کې او در خوشالي او کا بیا پیغمبر ير کا ما غم دا په طریقه باندې کوا ما خادی دا په طریقه باندې کوا پوښه نه دا په طریقه باندې قران چا ته وخه ایو ځل مناو غوا دا پیغمبر حق ادا شه دا انصاف دی هغه پیغمبر اول ما ته وڅوي چې خدای عيد میلاد مناور شته نه سره او که بیا مناور په کار دا چې روزانه مناوا هر وخت من چې موږ ته درېږي نو پړې کې خوشحال شو شکر چې پیغمبر اسلام راغلو غریب مو وسو مو په لکه دوار بوتا ته مسجد کولې هر وخت خوشاله خوشاله شه نو تبت یادا ماد دی شلاتونا دا بودا با تا و تب اماد دیوی خیری دی ما اغنانو پایدار نکردتا مار دادا و ما کتب آقا شده کرو سی کرو علماء لیکی اوید چا داده کرو اگه ولی ایس پایدار نکردتا سرس لانارن درد شده نبشیوتا ذات لابین لمبو آلاتا و امراتو اقصد ناغا ابم دن نشی اورتا حمالت الحطب پورتا کون که دن خشاکوا یا اشاره دیتا وا چه نبی اسلام پا خلاف که بدا اطلاق کرتا اغنی بیرا شجاج دا کولی از غیر کی والا جاری او چه بکم لار با نبی اسلام تا پایی که بیو بردو دی چر دا پخپو که غنی لار شی نور سنشو کولی نور سنشو کولی دکا بیو کول یا نو چه کلا مریدا نو دغه نو هغه پړنه دغه د سټ دی تندې ته دغه چولو پړې ا تندې نه پړې راو خو دا امره تر هغه امره پایا پایو هغه دغه ما مردار شو نو همره ته دې کې اشاره دي ته چې وګ ته پیغمبر خلاف چې دغه ډوره بی غیرت وي چې په خود باندې کارونه کوي پر خلک کور نشي کینولې د پیغمبر خلاف وسو کوي چې دغه ډوره بی غیرت وي چې خپل خلک په کور کې نشي کینولې په خلو چې کار نه کوي بر پیغمبر خلاف کوي چې چا کې غیرتي اب خپل خدای کور کې نه هر پیغمبر خلاف نشي کول او تم چې پیغمبر خلاف کوي ګوري نو خدای به بربند په کوزو کې ګرځي کم خلک چې خپل خدای په پرده کې ساتي هغه خلک به چر د پیغمبر خلاف ودل کړی شي فی جی دیا پتړ د دې کې را سایه مې ما صد د مونجو ما صد وای د کجوري پټ تا مونجو ته مونږ ته مونجو د مونجو د مونجو رسای یا ست تفریو ته دا ما یادا چې په قبر عذاب قبر کې دا عذاب دي چې ست ته هغه پټای لګي دغه لګي دې مړای تا هغه سزا ته ملاوي کی بسم الله الرحمن الرحیم.